Книга пророка Осії. Розділ 13. Як говорив було Ефраїм, усі тремтіли. Він був в Ізраїлі поважний. Та він через Ваала провинився і загинув. І нині вони грішать дедалі більше і більше. Вони собі зробили литих бованів із свого срібла, згідно із своїм розумом, ідолів. Усе робота ремісницька. І промовляють: «Жертвуйте їм, люди, телят цілуйте». Зате ж і будуть вони, неначе мряка вранці, немов роса, яка зникає вдосвіта, немов полова, що вітер її з току звіває, мов дим з вікна. Однак я, Господь, Бог твій, з єгипетського краю, іншого, крім мене, Бога ти не знаєш, і опріч мене Спасителя немає. Я знав тебе в пустині, в краю великої посухи. Коли ж їх нагодовано, і вони стали ситі, наситилися. Серце їхнє загорділо, тому мене і забули. Тому-то я для них став левом, мов леопард чигатиму при дорозі. Немов ведмедиця, що забрано в неї ведмежат, я на них накинусь. Я роздеру їхнього серця оболону, і там пожеру їх, мов левиця. Звір дикий буде їх на шматки розривати. Знищу тебе, Ізраїлю. Хто прийде тобі з допомогою? Де ж він, твій цар, щоб тебе рятувати по всіх твоїх містах? Де твої судді, що про них говорив єси: «Дай мені царя і князя»? Я дав тобі царя у моїм гніві і забрав геть у моїм обуренні. Несправедливість Ефраїма зв'язана у вузол, гріх його схований ретельно. Прийдуть на нього муки породіллі, та він – син нерозумний. Вже час би й народитись, та він не покидає материнського лона. І я б та визволив його з руки Шеолу? Я б їх рятував від смерті? Де твої рани, смерте? Де бич твій, о Шеоле? Жалю не буде в мене. Хоч Ефраїм посеред очерету процвітає, та прийде східній вітер, Господній вітер здійметься з пустині і висушить його джерела, висушить його криниці, ограбує скарб усього дорогоцінного посуду.